Koti chérie, na loti yo, na katia butu pembeni nanga, mwana mama. Koti chérie, na banzi yo, na katia maboko nanga, yo kulela na bizi. Yakoti yakoti yakoti e eh, eh. Yakoti yakoti ya kabila yakoti na kobelela zonga zonga e eh. Di mangala mongongo na se akwitio na yo ka sentimara esengo na motema na lela libela poto vanda kasi soki banguna bakote libiso e eh. Tobuna simande to kolonga liba kasi soki binemi bakote libiso koti olanda telanda se mobali na yo netinga pena kosala yo kosala netinga pena koloba yo kolanda mama olingo yanga na koti yeye putuju olingo yanga na mama yeye kotie kotie chérie koti nanga na bolingo ya nzambe zakomba yeme atindi biso Kosala yo kosala Netinga pena koloba yo kolanda mama Bolingo yanga na koti yeye pour toujours Bolingo nanga na mama yeye koti Koti chéri Koti nanga na bolingo ya nzambe Zakomba eme atindi biso Hey, why? mama, kuma bina mami, balata mama. Sala no kyo zonga poto kutananga na keye anga Baningo yo ba ebiteo boba kangelanga bolingwa tana nzela e surtout lokola mwanango aleli motema na ku risque la vinanga surtout lokola amemi motema na ku risque la vinanga alena mabanzo bolingo bombelinga na kacha motema tala ndenge komikozo kisanga sala no kyozonga Tananga na keye, anga, anga mawananga.

nalela na motema o nalela yenga mama yenga kaja yenga lantina yenga blandine emo binongo Brazzaville bweka emo binongo kinga bwa oleka emo yenga mama nalela na motema o nalela Nalela na motema o nalela ongo Nalela na motema o nalela Robotar!

bato bakenda bakenda basusu bazonga na rio papa pona tembeo ya baninga pona tembeo songolo akendaka. June. ngae bana kolela emili atipo inga zambili nene alika liwali kotika baba libandenga liwali kotika baboti bikumba na bana pe baba toba kotika la bitike liwao na kolela liwali kotika baba libandenga liwali kotika baboti bikumba na bana pe baba toba kotika la bitike liwao na kolela baweli lupango na mwese eka na mbikili mokolo na makongo ma mokolo moloki na nganya mugumi na lupangwe baweli lupango na mwese eka na mbikili mokolo na makongo ma mokolo moloki na nganya mugumi na lupangwe lupango loliki papa atika e akiolonga ndiba e akiolonga mbengo mobembo molunga mobembo mobe emilia tipo yaka e akiolonga ndiba e akiolonga mbengo mobembo molunga mobembo mobe leza tipo yaka e akiolonga ndiba e akiolonga mbengo mobembo molunga mobembo mobe kae akiolo ngandi bae akiolo ngambengo mobembo molonga mobembo mobe ah bana ba kontongo Nazwa deception ya bolingo yanga ya nyamu soleil kutwa tuna kanga soki akende wapyo yawe tata tuna bubu twa mbuti bapasi nanga ngai mwana mawa esengwe lati nzoto nanga nazwi nanga ya sika Angela la belle belle de belle Mwana ponto la be Akumbelinga sango e uti na ba ule bele Amemelinga fonono ya jardin des oliviers Ibonza nanga ya talo na lenge la ye Nazu nanga ya sika Angela la belle Belle de belle, mwana ponto la be Akumbelinga sango e uti na ba ou de bele Amemelinga fololo ya jardin des oliviers Iponza nanga ya talo, na lenge la ye Lisese oho baninga boyoka lisese Ezala ki bokuta niangana mwano Angela Ezala ki na vile kobya mpokwa Tango mama benga kabana baye Bazo nganda kompo kwesi e ingelie Bandeke bake iko mipe misanzo tu Naipe nzela na kuya Na beti libaku ya droite libaku na nga ya chance Tala bilenge basi babale kitoko bako ya Moko ako seke mino pembende diama Lopo sona e anzoto mobimba moi ya mpokwa Atele maki makasi na krifa wili fride womo Nzoka Angela, Bakumu Bala Kelanga. Bana Eva Kie, Atanderende Nabali Mopaya. Bala Kelanga Ekarana Bandotong. Bana Eva Kie, Atanderende Nabali Rachela. Bala Kelanga Ekarana Bandotong. Bana Eva Kie, Atanderende Nabali Mafilonanga. Bala Kelanga Ekarana Bandotong. Mbo Zonga Lidie Anita Akolela Zonga Hachena Chiquito Akolela Zonga Mapilo Meche Akolela Zonga Gislaine Meche Akolela Zonga Mamari Mimi Akolela Zonga Bosco Emase Akolela Bana nini mwana mama Tina nini yo o salinga kwengo Bake meke libala makandate mama Zonga nandako basofela masanga ya mina e Zonga e mama Bokobo akolela Zonga e nundu e Kati akolela Zonga e klemi Etu akolela Kalambay, kalambay. Atala wabi. Alela banka, alela banka. Thank you. nzembolo ebwa falola ko ikembe na maboko angala na zipo na sanjolo na miziki asinga bene ya sese anga mole mamwanga moto ndisayo ya kesi keza boli nzamba zalikati na bombele loke luti talo na bisengwa mokili aninga lolenge ya mwasi oyo nalinga ye milie kutumo epongi te yoyo pongi te azali kitoko na ezaleli ya kobangisa yoyo na benga kae mamelo mokunzie mao ayao ayao ayao nelia e ayao ayao ayao nelia e ine show watu chiri chara Zembolo embwa balolango ikembe na maboko angala nganzipo na sanzolo na miziki asinga bene ya sese anga mole mamwanga moto ndisayo ya kesi keza boli nzamba zalikati na bombele loke luti talo na bisengwa mokili aninga lolenge ya mwasi nalinga emilie moi pongite yo pongite azali kitoko ne zaleli yako bangisa yo yo mao ayao ayao ayao nelia e ayao ayao ayao nelia e petite bolingo mwana ya sominanga omukeme maimona babenga kae mamelo mokonzi lokola mami watana mai mamu misomike lokola bibenga pembe na maziba mayo kozenga sheri esengi basia mabala tuku isato basia makango koto yoko baseka motu ya teo kitoko boni makola sheri katia sapato ebenga nangaleki basusu na kozenga kingo kitoko lokola ndako esalemi na penda nzokwe ebenda moto ekumami na mabanga mangeki na langi ya lola e na poto moindo e mire esa mokonzi na salani na poto moindo e mire esa mwana njide na mama yeye na poto moindo e sheri o mama na nansie na salani na poto moindo e gade mukuru mwana sai mama yoyo na poto moindo e mando beso na nda primala na salani ni mama na poto moindo e kantilu iso na beso na poto moindo e Joga na salani na poto moindo bebe durumana mama yeye na poto moindo mamelo mo na salani na poto moindo mwana sai mama yeye na poto moindo sola jema na salani na poto moindo yona pesa Semena tatoué, semena mamou, semena tuzamacha. Et tout ça, ma voiture, va te manger. Ma, va te manger. Mame, ah, man, I'm